siz erkeklere mi cinsellik bakımından yanaşıyorsunuz? Bel entum kavmun musrifun, siz israfa giden, aşırı giden, haddi aşan, sınırı aşan, doğayı, tabiatı aşan, tabiat kanununu aşan, ileri giden, israf eden bir toplum musunuz? Toplumsunuz diyor. Bu kelimenin başka bir manasını şeyde veriyor. Ben entum kavmun teşedun, Nemil suresine, siz cehalet üreten bir toplum musunuz diyor. Böylece Yüce Allah Lut kavmini anlatarak, gündeme getirerek bir cinsel eğitim yapmaya çalışıyor. Başka ayetlerde de var ama buradaki cinsel sapıklığı ve cinsel ahlakın sınırlarının çiğnenmesini anlatıyor bu ayetleriyle. Bugün dünyamızda bu ahlaksızlık sarmış gidiyor. Dünya ahlak sisteminde, cinsel ahlakta bu sapıklık var. Yalnız Lut Aleyhisselam bunları konuşmadan evvel bir takım olaylar oldu. O olayları burada anlatmıyor. Mecburen Hud suresine gitmek mecburiyetindeyiz. Çünkü burada sanki ayetler ortadan başlamış gibi oldu. Şimdi Hud suresi bunu baştan alıyoruz. Temelinden alıyor. Oraya gidelim. Dersimiz burada olduğu için burayı mecburen buradan başladık. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاه۪يمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا. Bizim elçilerimiz, yani melekler, İbrahim'e geldiler bir müjdeyle. Ve melekler dediler ki قَالُوا سَلَامًا, selam ya İbrahim dediler. قَالَ سَلَامًا, Hazreti İbrahim de selam dedi. İnsan suretinde gelmişler. Bakmış işte, İnsanlar gelmiş, ziyarete gelmişler. O da selam dedi. فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ بِعِجْلِ الْحَن۪يذِ, hemen derhal misafirlerle selamlaştı, derhal gitti, bir kızartılmış buzağı getirdi misafirlere. Hazreti İbrahim'in sofrası meşhur ya, yani Halil İbrahim'in sofrası misafirlere. Misafirler gelir gelmez, فَمَا لَبِثَ, hiç durmadan hemen. Hemen gitti, hanımına bu şeyi kızarttı, hemen buzağı getirdi. Misafirlerin önüne koydu. فَلَمَّا رَاَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفًا. Baktı ki ellerini uzatmıyor melekler yeme. Kızartılmış buzağı gelmiş oraya, melekler ellerini uzatmıyor. O zaman فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفًا, onu muazzam bir şekilde bir korku bastı. Yüzü uçukladı Hazreti İbrahim korkudan. Anladı bunların melek olduğunu. O zamana kadar melek olduklarını anlamadı. Ha, insan suretine gelmiş oturmuşlar. Selam selam. O da getirdi misafir efendim sofrasını. Bir de baktı ki eller uzanmıyor. Melekleri yemezler içmezler ya. Hemen o Hazreti İbrahim'in yüzü uçukladı korkudan. Galu dediler melekler. La tahaf. Kork. Anladılar. Onlar da anladı Hazreti İbrahim'in yüzünün uçukladığını. İnna ursinna ila kavmi Lut. İşte bak buradan başlıyor. Biz Lut kulun toplumuna geldik. Biz ona gönderildik. Lut'a gönderildik biz, sana değil. Sana oraya o Sodom ülkesine giderken sana uğradık. Yani ama sana da bir müjde getirdik yani. Sana da bir müjde verelim. İki işi birden yapalım. Sana müjde getirdik. Lut Aleyhisselam'ı batırmaya geldik. O topu. Baş. Ve emraetu gaimetu. Hazreti İbrahim'in hanımı da ayakta duruyor. Kapıda. Şimdi kocası sofrayı koydu. Efendim. Hanımı da tabi misafirlere bir hoş geldin diyecek. O da kapıda ayakta duruyor. Fadahiket. Güldü kadın. Şimdi burada söyleyecek. Galet ya veyleta e elidu ve ene acuzum ve hâzâ ba'li şeyha diyecek yani burada. Başka bir ayette de yüzünü ellerini fesakket vecehaha ve galet acuzun akîm. Zariyat suresinde var bu. Efendim Hicr suresinde var. Kadın elini yüzüne vurarak ya ben nesilden kesilmişim, çocuk yapmaktan kesilmişim. Benim nasıl çocuğum olur diye ellerini yüzüne vuruyordu. Burada da gülmüş. Melekler böyle deyince febeşşevnaha bi İshak. Biz o kadına İshak'ı müjdeledik. İshak peygamberi doğurdu o çocuk, çocukluktan düşmüş olan kadın. Ve min vera İshak ve Yakup. İshak'tan sonra da Yakup'u müjdeledik ona, torununu. Böylece melekler ona sen bir çocuk doğuracaksın, İshak olacak. Ondan sonra da Yakup'u doğuracaksın, torun olacak. Onu müjdelemişler şimdi. Kadına. Bu sefer kadın dedi ki galet ya veylete benim eğildi ve en acüzüm. Ben nasıl doğururum? Vay benim halime. Ben acüze bir kadınım, yaşlıyım, ihtiyarım. Ve hemen bari şeyha bu kocam da ihtiyar. Bu da çocuktan düşmüş. İnne hâdâ leşeyhûn acı. Bu çok ilginç bir şey bu. Ben nasıl çocuk doğururum bu yaşta bu vaziyette filan. Bu peygamberlerin bazılarında çok ilginçtir yani. Gerek Yahya peygamberin doğumunda Zekeriya'nın yaşlılığı, ihtiyarlığı. Allahu Teala diyor ki ve aslahna lehu zevce. Hanımını ona ıslah ettik, düzelttik onu. Kız yaptı onu. Yani çocuk doğru hale getirdim onu diyor Allah-u Teala. Zekeriya peygamber hanımını. Efendim burada da aynı. Çok ilginç. Hazreti İsa da babasız dünyaya geliyor. Bu çok ilginç bir İsrailoğulları. İbrahim peygamberin sülalesi çok ilginç bir sülale ya. Ailesi. Ben dedi yaşlıyım dedi. Burada dedi bu kocam da yaşlı dedi. Bu nasıl olur? Çok ilginç bir şey. Galu dedi melekler. Konuşuyorlar şimdi kadın hanımla. Etacebine min emrillahi. Yani sen Allah'ın emrine hayret mi diyorsun ya? Ne demek? Allah'ın emri bu. Bitti. Efendim. Rahmetullahi ve berekatuhu aleyküm ehlel beyt. Ehli beytin üzerinedir Allah'ın bereketi ve rahmeti. Bu bir rahmettir ve bu bir berekettir. Fakat ehli beyt kavramı burada kullanılıyor görüyor musun? Ehli beyt sadece Hazreti Peygamber'in ailesi değil. Bak Hazreti İbrahim'in ailesi de ehli beyttir. Ben bunu söyledim onun televizyonun birinde de Aleviler telefon ettiler bana o zaman. Efendim hocam bir konferans verir misin? Falan diye Eskişehir'den. Tabii gitmedim de. Dedim ki o zaman televizyonuna ehli beyt kavramı sadece Hazreti Peygamber'in ehli beyt değil. Kaldı ki Hazreti bütün dünya insanlığı Hazreti Peygamber'in ehli beytidir. Bütün dünya insanlığı. Evet böyle alacaksın bunu. Yok öyle peygamberden doğdu Hazreti Fatime, Hazreti Ali hiç de üç kişi ehli beyt değil. Dünya. Dünya insanlığı. Onu anlattım ona da. Şimdi bu ehli beyt kavramı burada melekler Hazreti İbrahim'in ailesi için kullanıyor. Bu Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin ehli beytin üzerine olsun. Onun üzerinedir diye. İnnehu hamidun mecid. O en çok övülendir, mecittir, en çok şerefli olandır. Felemma zehebe an İbrahim'in Rab. Bunun üzerine melekler böyle konuşunca biz sana İshak'ı ve Yakup'u müjdeledik. Biz sana gelmedik. Biz Lut'a geldik deyince felemma zehebe an İbrahim'e rabbi. Korku İbrahim'den gitti. Hazreti İbrahim'den diyor Allah-u Teala korku gitti. O uçuklamıştı ya yüzü. Efendim o korku gitti. Ve ca'ethul buşra ona bir sevinç geldi. Yücadilüna fî kavmilûh. Bu sefer şimdi meleklerle başladı mücadele etme. Hazreti Lut kavmi için ya batırmayın onu. Yani o niçin batırıyorsun oraya bir şey. Burada anlatacak onu. Aa yok burada anlatmıyorum. Yani orada peygamber yeğeni zaten. Hazreti İbrahim'in yeğeni oluyor. Hazreti Lut. Böylece dayı ile yeğen veya amca ile yeğen ayrı ayrı iki toplumda peygamber. Aynı anda birisi Sodom ülkesinde, birisi de Hazreti İbrahim kendi ülkesinde peygamber. Bu sefer Lut kavmi konusunda bizimle mücadele etmeye başladı. Ya Rabbi dedi, batırma falan. İnne İbrahim'e, çünkü İbrahim lehalimun, çok halim bir adamdı, çok nazik bir adamdı. Evvahun, çok çok tövbe edendi. Münibin, yönelendi. Allah'a çok yönelen, bütün benliğini Allah'a verendi. İnni veccehtu vecihi diyen peygamberdi. Bu sefer Allahu Teala işi ele alıyor. O meleklerle mücadele verirken batırsın, batırmasın, edersin, etmesin. Ya İbrahim, ey İbrahim, ağrılan her, bu mücadelenden vazgeç. Vazgeç. İnnehu gacca emru Rabbik. Rabbinin emri geldi. Ve innehum atihim azabun gayru merdud. O topluma reddedilmesi, geri çevrilmesi mümkün olmayan azap gelecek. Bitti. Ne mücadele ediyorsun ya İbrahim? Bak, bir peygamberin isteği, arzusu, yalvarışı yerine gelmiyor. Babası için de bu oldu. Babasında da kabul etmedi duayı Allah. Babası hakkında yaptığı duayı. Burada da vazgeç ya İbrahim. Bu geri çevrilmesi mümkün olmayan azap geldi. Gelecek. İşte burada problem başlıyor. Yani Hazreti Lut problemi burada başlıyor. Hazreti İbrahim'den aldım ki, çünkü böyle bir serüveni var bu işin, onu anlayasınız diye. Velemma ca'et rusuluna Lutan si'e bihim ve laga bihim zar'an ve gâle hâda yevmun asr. Elçilerimiz diyor Lut'a geldiği zaman da bu Lut toplumunun halkı bu meleklere saldırmaya başlamış. Allah'a bak. Ya Lut'un yanına, peygamberin yanına misafirler var. E tabi yakışıklı makışıklı melekler, insan suretinde ama. Şimdi onlara tecavüz edecekler. Dedi ki, o kadar sıkıştı ki sinesi Lut Aleyhisselam'ın. Gâle hâdâ yevmun asr. Bugün çok zor bir gün dedi ya. Çok zor bir gün ya. Lut Aleyhisselam. Yani misafirlerini bile tecavüz etmek istiyorlar bunlar. Tabi Lut Aleyhisselam onların melek olduğunu bilmiyor. O da insan zannediyor onu. İbrahim Aleyhisselam gibi onları. Şimdi onlara tecavüz etmeye kalktılar. Bu sefer dedi ki Lut Aleyhisselam da aciz durumda, yani topluma hakim olamıyor. Peygamberliğini yapamıyor. Karısı kendisine inanmamış. Nasıl yapsın yani? Adam karısı inanmadı kendisine diyorlar ya. Bu ne bu? Şimdi bu sefer hâzâ yevmun asr dedi. Bu çok zor bir gün dedi. Ve câehu gâhmû yuhraûne ileyhî ve min gablü kânû ya'melûne seyyâh. Bundan evvel bu homoseksüelliği işleyen, bu kötü davranışı, kötü ahlakı işleyenler ona koşarak geldiler. Adam buldular şimdi. Yabancı iki tane adam buldular. Onları yakalayacak, onları tecavüz edecekler. Hale bak abi. toplum diyor ona karşı koştu diyor. Gale ya gavme haulâi benâti hunne etar lekum. Lut Aleyhisselam dedi ki ey kavmim, ha bu kızlarımı size vereyim. Ha bu kızlarımla nikahınızı kıyayım yani, nikahınız da bunlarla cinsel ilişkide bulunun dedi. Ha bunları kızları vereyim size dedi yani. Kadınlarla cinsel ilişkide bulunun. Yani ben nikahınızı kıyayım da yani bunu yapın yani dedi. Yani bu benim misafirlerime niye saldırıyorsun? Fettekullaha, Allah'a saygı duyun. Ve la tuhzuni fi layfi. Misafirlerimin huzurunda beni mahcup etmeyin ya. Yani beni mahcup etmeyin şimdi bunlar benim misafirlerim. Hala melek olduklarını bilmiyor. Yani Lut Aleyhisselam hala melek olduklarını bilmiyor. Yani beni şu misafirlerimin huzurunda mahzun etmeyin beni. Eleyse minkum racülün reşitti. Aman Allah. Lut Aleyhisselam dedi ki Allah aşkına sizin aranızda aklı başında bir adam yok. Yok mu? Aklı başında bir adam yok mu? Bak bak bak bak. Lut Aleyhisselam aklı arıyor. Aklı arıyor. Yok mu aklı? Vallahi şimdi de insanlık arıyor aklı. Yani şu cümleye bakın. Yani Lut Aleyhisselam ne eziyet çekmiş ki. Eleyse minkum Raşidur Reşit dedi. Sizin aranızda aklı başında bir adam yok. Böylece şu çıkıyor buraya. Yani bu ayetten ne çıkartacağız şimdi biz? Şimdi bu ayette şunu çıkartacağız. Aklın olduğu yerde ahlaksızlık yoktur. Ahlaksızlığın olduğu yerde akıl yoktur. Akıl çünkü peygamberimizin hadisi var burada. Şu amelleri yapan diyor. Bunlardan bir tanesi zina. Bunu yaparken adamın aklı başında değildir. Bak hadis. Aynen bu Lut Aleyhisselam'ın dediği sözle peygamberimizin sözü buluşuyor. Yani o başka türlü söylüyor, bu başka türlü söyledi. Fark etmez ama netice akıl. Aklın olmadığı yerde ahlaksızlık vardır. Aklın olduğu yerde, yani iradenin olduğu yerde. Akıl olmayan yerde irade olmaz. İşte böylece cinsel ahlakın akıl üzerine oturduğunu söylüyor Hazreti Lut. Buradan bunu çıkartacağız. Ahlakın temelinde akıl vardır. O ahlak denen abide aklın üzerine oturur. Temelleri orada. Birisi de imandır. Birisi akıldır, birisi imandır. Tabi burada aklı soruyor. Bunu böyle söyleyince Lut Aleyhisselam galu dediler melekler. Pardon. Toplumu. Hak dedi ki لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقْ. Sen bilmiyor musun? Bizim senin kızların üzerine bir hakkımız yoktur. Biz kızlarla bir ilişkimiz olmadığını sen bilmiyor musun? Dediler ona. وَاِنَّكَ لَتَعْلَمْ مَا نُرِدْ. Sen bizim ne istediğimizi biliyorsun canım. Sen biliyorsun hala. Yalandan veriyorsun. Akıllı adam yok mu aranızda filan sorup duruyorsun. Bizim ne istediğimizi biliyoruz. Abi misafirlerini ver bize. Biz bunu istiyoruz. Dediler. Hap. Bu sefer misafirlerin huzurunda Lut Aleyhisselam çok kötü bir durumda. Şöyle dedi. Gale dedi. Lev enneli biküm kuvvet. Size karşı bana bir kuvvet, bir güç olsaydı, gücüm olsaydı. Ev avi yahut sığınsaydım ila rubbin şedidin. Güçlü bir direğe dayanağa sığınabilseydim, dayanabilseydim, bir arkam olsaydı, beni savunan biri olsaydı keşke, böyle bir gücüm olsaydı size karşı, dedi Lut Aleyhisselam çok perişan halde bu sözleri söyledi. Bunun üzerine misafirler anladı ki bu Lut Aleyhisselam bizi hala tanımadı. Bari kendimizi tanıtalım ona. Dedi melekler. Galu dedi melekler. İnna rusul ya Lut. Ey Lut. İnna rusulu rabbike. Biz senin Rabbinin elçileriyiz. Sen ne korkuyorsun ya? Bize dokunabilir mi onlar ya? Biz meleğiz. He, ne korkuyorsun sen? Biz Rabbinizin elçileriyiz. Len yasilu ileyke. Onlar sana el uzatamaz. Dokunamazlar sana. Ama sana bir şey söyleyeceğim. فَاَسْلِ بِاَهْلِكَ بِقُطْعٍ مِنَ الْلَيْلِ. Gecenin bir vaktinde çık. İsra. Gece yürüyüşü diyoruz. Hani İsa, Hazreti Peygamber'in gece yürüyüşü. Bak o kelimeden geliyor bu. Efendim fe esri, isra yani. Çık. Yürü. Gecenin bir vaktinde. Ve la yeltefit minkum ahadun illa imraate. Ve sakın ha geriye bakmayın. Geriye dönmeyin. Sakın ha. Hanımın hariç. Hazreti Lut'un hanımı inanmamıştı ya. O hariç. İnnehu musibuha ma asabe. O senin toplumuna isabet edecek olan bela, ceza ona da isabet edecek. İnne mev'idehumus subh. Eleyse subhu bi karib. İşte onların vaadi sabah vaktidir. O ceza sabah vakti olacak. Sabah yakın değil mi? Sabah yakın değil mi? Gece vakti genelde Yüce Allah cezaları verir. Tabiat olaylarıyla ceza verdiği zaman Yüce Allah, yani işte rüzgar, işte fırtına, işte şu bunlara fırtına veriyor, işte fırtına verecek burada. Evet. Neyse burada kaldık. Yarın akşam devam edeceğiz bu konuya, biraz daha devam edelim. Efendim şimdi böylece Ramazan'ın 13. gecesinden buluşabildik. Tabii ben orada da teravih kıldırdım. Yani olduğum yerde yaylada da camimiz var. Orada da efendim cemaatimiz vardı. Orada da namaz kıldırdık, teravihleri kıldırdık, sohbetleri yaptım. Orada sohbetimi namazdan sonra yaptım. Namazdan önce değil, namazdan sonra yaptım. Burada namazdan evvel yapıyoruz. Bugün başladık. Size oradan selamlar getirdik. Efendim Allahu Teala bizi buluşturan Allah'a hamd ve şükürler olsun diyorum. Şu anda sohbetimi burada kesiyorum. Şu demektir arkadaşlar. 5 aşağı 5 yukarı ben saat 8.30 veya 9'a 25 kala ben bu kürsüde oluyorum. Ona göre kendinizi ayarlayın. 8.30'da veya işte 9'a 25 kala bir 35-40 dakikalık bir vaaz yapalım ki bu projemizi bitirelim yani. Bu proje benim ömrüm yetecek mi bilmiyorum. Çünkü 5 aşağı 5 yukarı benim şöyle böyle 7.5 yüzüm daha var. 7.5 yüz 5 aşağı 5 yukarı 8 sene falan eder. Veya 7 sene. İşte 62 yaşındayım. 69 yaşında 70 yaşında bitirirsek bu projeyi, bu çok büyük bir proje. Yani bir camide Kur'an'ı başlayıp bitirmek, hatim etmek kolay bir olay değil. Öteki taraftan yazı olarak yazdım, bitirdim. Yazı yazmak daha çabuk oluyor çünkü. Efendim. Ama inşallah bu projemizi Allah'ın emriyle, Allah'ın izniyle bitiririz. İnşallah. Allahu Teala aklı başında olan nesiller yetiştirmeyi bize nasip verir. İşte o Hazreti Lut'un sorduğu sorunun cevabı olalım. Eleyse minkum raculun raşid. Yok mu aranızda akıl sahibi bir adam? Öyle bir ahlaksız almış gitmiş ki toplumda aklı başına bir adam yok. Arıyor. Lut Aleyhisselam. İnşallah biz böyle bir arayış içinde olmayız. Allah-u Teala bize ahlaklı nesiller yetiştirmeyi nasip eylesin. El-Fatih. Vatandaş. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Şimdi efendim Yüce Allah bize Lut Aleyhisselam'ın dönemindeki toplumun sosyal yapısını, ahlakını anlatıyor ve bize onunla bir model, bir prensip, ilkeler sistemi gönderiyor. Şimdi geçen dün akşam anlatmıştık, anlatıyorduk Hud suresini. Burada da var bu ceza. Yalnız biz Ankebut suresine de bir gidelim. Çünkü Ankebut suresinde çok ilginç bir şeye dikkat çekiyor Lut aleyhisselam. Kendi kavmine burada bir şey söylüyor. Onu da gündeme getirelim. Ve Lutan ve Lut اِذْ قَالَ لِكَوْمِهِ hani kavmine demişti اِنَّكُمْ elbette siz لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ siz bir fuhuş işliyorsunuz, fahişelik yapıyorsunuz. مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ daha önceleri hiçbir toplum bunu yapmamıştı. Bu dün de vardı, yani Araf suresinde de vardı. Böylece dedik ki homoseksüelliğin ilk defa Lut toplumunda başladığını söylemiştik. Bu ayetin bu kısmı bunu söylüyor. Şimdi bir şey daha söyleyecek burada, çok ilginç. Bu hiçbir surede yok. Yani Lut aleyhisselamı ele alan Saffat suresi var, efendim Kamer suresi var, Ankebut suresi var, Neml suresi var, Araf suresi var, Hud suresi var. Var oğlu var. Yani aklıma gelenler şimdi şu anda sırayla sıraladım. Fakat bir tanesi burada var ki o hiçbirinde yok. E inneküm lete'tûne ricale siz erkeklere mi yanaşıyorsunuz cinsellik bakımından? Ve taktamûne sebile ve yolu kesiyor musunuz? Ve te'tûne fî nâdîkümül münker ve siz grup seks mi yapıyorsunuz? İşte grup seks denen olay ilk defa burada geliyor. Dünya tarihinde grup seks denen şeyin, o melanetin, o rezaletin, o ahlaksızlığın ilk defa Lut toplumunda tecelli ettiğini söylüyor. Şimdi bu konuşuk üzerine burada toplumunun verdiği cevabı veriyoruz. Ve burada da var bu. Şeyde de var efendim. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ kavminin, toplumunun cevabı olmadı. اِلَّا اَنْ قَالُوا demeleri oldu. Ancak demeleri oldu. قَالُوا اِتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ eğer sen sözünün eriysen azabı bize getirdin. Yani biz böyle fuhuş işleyeceğiz, grup seks yapacağız ama bunun kötü olduğuna, bunun bir azaba duçar olacağımıza dair azabı getir bakalım eğer sözünün eriysen. Bunun üzerine çare kalmadı. Burada şunu söylüyorum. Eleyse minkum racülü reşit dedi dün akşam. Keşke min kuvvetin evavi ila rübnin şedin dedi dün akşam. Keşke bir kaleye, bir direğe sığınsam dedi. Burada ise ellerini açtı Allah'a Lut aleyhisselam. Gâle rabbin surni alel kavmil müfsidin. Ya Rabbi, bu fesat çıkaran, toplumun ahlakını bozan, fıtrat kanununu çiğneyen bu topluma karşı bana yardım et. Bunun bir benzerini Nuh aleyhisselam söylemişti. Kamer suresinde söylüyor Yüce Allah bunu. Ya Rabbi enni mağlubun fentasır. Mağlup oldum ben ya Rabbi dedi. Bu toplum beni mağlup etti. Bana yardım. Nuh aleyhisselam böyle söylemişti. Lut aleyhisselam da böyle söylüyor. Bu Lut aleyhisselamla İbrahim aleyhisselam diyor Allah-u Teala Saffat suresinde Nuh'un toplumundandı, Nuh'un sülalesindendi. Ve inne min şi'atihi le İbrahim diyor Saffat suresinde. O Nuh'un toplumundandı, sülalesindendi İbrahim. İbrahim, Hazreti İbrahim de bunun dayısı olduğuna göre aynı toplumdan geliyorlar. Şimdi bu fesat çıkaran topluma Yüce Allah nasıl bir ceza verdi? Bu bizim dersimizin olduğu yerde bunu cevaplandırıyor Allah-u Teala, ama bunun çok güzel bir cevabını dün akşam okuduğumuz Hud suresinden veriyor. Bir oraya gidelim, ondan sonra tekrar bize geliriz. Felemma ca emruna, benim emrim gelince diyor Allah-u Teala. Emir ver. Cealna aliha safilaha, o Sodom ülkesinin altını üstüne getirdi. Bak. Altını üstüne getirdi. Ve emtarna aleyha, yağdırdım onların üzerine. Hicareten min siccilin mandudi, topraktan pişirilmiş taşlar yağdırdım onların üzerine. Musevvemeten inde rabbik, Rabbinin katında işaretlenmiş. Baba. Melekler işaretlemiş ha. Hani la teşbih, bizim el bombaları işaretliyorlar ya askerde, aha şu kaydediyorlar, işaretli yazılmış filan ha. Aynen Allah katında böyle işaretlenmiş, taştan pişirilmiş taşları yağdırdım onların üzerine. Ve ma yemin az-zalimine bibaid, bu zalimlerden uzak değildir bu azap diyor Allah-u Teala. Burada böyle anlatıyor cezayı. Burada ise dersimizin olduğu yerde ise buyuruyor ki ve ma kâne cevâbe kavmihi, kavminin cevabı şu oldu. Biraz evvel bir cevap vermişti hatırlıyorsunuz kavmi. Şimdi burada başka bir varyantını Allah-u Teala bize aktarıyor. İlla en galu, demeleri oldu. Ehricuhum min garyetikum, bu adamları ülkenizden çıkarın. Bu adamları ülkeden çıkarın. İnnehum unâşun yetedahharun, bunlar temizliği seven adamlardır. Bak. Tetahhur, tefaul babından getiriyor onu. Anlarsın bunu sen. Bizim Ali şey anlaması lazım Hızır. Efendim, tefaul babından getirince temizliği çok çok seven adamlardır bunlar. Bak şimdi bak. Yani Lut kavmi temizliğin ne olduğunu biliyor. Yani ahlaken, cinsel ahlak bakımından temizliğin ne olduğunu biliyor. Ve söylüyor. Bu Lut ailesini çıkarın bu. Bu ülkeden atın. Niye? Bunlar temizliği seviyor. Çok çok seviyorlar. Yani ahlaken temiz bu adamlar. Temizliği istiyorlar, seviyorlar. Temiz adamların bizim içimizde yeri yoktur. Vay. Muhteşem bir kanun bugüne anlatıyor Yüce Allah. Bir sosyolojik kanun anlatıyor. Aynı zamanda bir psikolojik kanun anlatıyor. Bunu nereye koyarsan koy. Aynı zamanda siyasi kanun. Aynı zamanda üniversite kanunu. Yani bilim kanunu. Yani muhteşem bir şey söylüyor. Bu Sodom ülkesi dediğimiz, yani tarihte Sodom ülkesi geçer ama bizim Kur'an-ı Kerim'de Lut kavmi diye geçer. Öyle geçiyor. Şimdi ister Sodom diyelim, ister Lut kavmi diyelim, şu gerçek ortaya çıkıyor buralar. Şu mesajı veriyor. İnsanlar ne kadar kötü olursa olsun ahlaken temizliği biliyorlar. Temiz ahlakı biliyorlar. Ama akıl onların başından çıktığı için, akıl dışı kaldığı için toplum bir türlü kendisini o pis ahlaktan kurtaramıyor. Nefis galip geliyor. Yani nefsin arzuları, cinsel içgüdü aklı devre dışı bırak. Dün söylemiştim size, peygamberimizin böyle bir hadisi var diye. Yani insan zina ederken aklı başında değil. Çünkü akılla bu fiil yan yana olmaz diyor peygamberimiz. Anlıyor musun? Bu çok önemli bir şey. görünce bunlar şimdi bu adamlar şunu ortaya koyuyorlar. Temizliği biliyorlar. Bu çok önemli. Şimdi bakınız, dünyaya bakınız. Herkes temizliğin ne olduğunu bildiği halde yine o ahlaksızlığın peşine koşuyor. Şimdi bu temizlik kelimesini başka bir şeye vurgulayalım. Nereye? Bilime. Bilime. Şimdi adamın kafasında bir sürü hurafeler var. Siz doğruyu söylediğiniz zaman onun kafasına gidiyor, çıkarın bunu burada. Bu doğrudur, hakikattir diyor. Buraya yeri yoktu kafanda diyor. Tengi de diyor senin bu sefer. Kaç çıkıyor. Bak, anlıyor musunuz? Bak şimdi bunu bilime uyguladım. Bütün üniversite böyle dolu. Batıdaki Hristiyanlıkla İslam'ın, Yahudiliği İslam'la münasebeti de bu. Adamlar anlıyorlar Kur'an-ı Kerim'in doğru kitap olduğunu, hak kitap olduğunu. Ama bir türlü kafasındaki o eski kemikleşmiş inancı çıkartamıyor. İlimde de budur. Bu adama ayet okuyorum ben. Ha bu ayet mi diyorum? Ayet. Anlıyor musun bunu? Anlıyorum. At kafandakini diyorum. Atamıyor. Şimdi bu adamlar Hazreti Lut'un söylediklerinin temiz olduğunu, temizliği istediğini onlar anlıyorlar. Anlıyorlar, bak anlıyor. Söylüyor. Bu çok önemli bir konuyu, buraya biraz duracağım bunu. Şimdi Herbert diye bir adam var. Alman filozofu, psikolog ve eğitimciliği filozofluğundan daha ağır basan bir adamdır. Onun için daha çok eğitimci olarak dünya eğitim tarihinde yer almıştır. Çok hoşuma giden onun bir açıklaması var. Herbert, Alman filozofu. Der ki, bak bu konuyla ilgili anlatıyorum bunu. İnsanın kafasına giden yol, beynine giden yol tek yönlü bir yoldur. Tek yönlü. Yani bir tünel düşünün. Tek yönlü bir tüneldir der. O bizim tünel vakasını hatırlıyor musun? 1990'da Haç'ta orada hacılar öldü. Tünelden gelenlerle buradan gelenler burada buluştu. Birbirini ezdiler, ölümler oldu biliyorsunuz. Çünkü gidiş yok. Geri dönüş yok. Kafaya, beyne giden tünel de tek yön. Diyor ki şimdi adam, 17. asırda bunu söylüyor. 17. asırda yaşamış. İnsana diyor veriyorsun bilgiyi kafasına. Ha? O tünelden gidiyor. Tek yönlü bir tünel. Gidiyor beyne. Beyinde daha evvel yerleşmiş olan bilgiler var diyor. Sahte bilgiler, yanlışlar, hurafeler bize göre. Bu tünelden gelen bilgiye karşı bu beyinde daha evvelden yerleşmiş olanlar diyor karşı koyuyor. Bir kavga. O beyindeki hurafeler daha güçlü olduğundan gelen doğru bilgiyi kabul etmiyor. Geri de dönemiyor bilgi. Tek yönlü olduğu için ölüyor. Hakikat bilgileri adamın kafasında ölüyor. Aa, bunu Herbert. Muhteşem psikolojik bir kanun. Şimdi biz söylüyoruz doğruyu. Ayeti söylüyoruz, adamın kafasına giriyor. Adamın kafasında hurafe var. Geri dönüyor. Orada ölüyor bizim söylediklerimiz. Bu sefer bize tepki gösteriyor. Sen nasıl benim kafamdaki hurafelerle uğraşırsın diyor. Kaç koysan. Üniversite hep böyle. İlahiyat alanı hep böyle. İşte bak. Ya adamın kafasını temizlemeye gidiyoruz ya. Kur'an'la temizleyeceğiz onu ya. Kur'an'la temizlemeye gidiyoruz da adam diyor kafama giremezsin. Benim kafam doludur ya diyor. Melekleşmiş artık. Benim gönlüme, benim kafama senin bilgin girmem. Dolu. İhtiyacım yok. Sen yanlış söylüyorsun. Benimkiler doğrudur. Ama seninkiler yılanla yatıyorsun. Olsun. Alıştım ben onunla yatmaya diyor. Şimdi Siyaset de böyle. Ya adam kardeşim muhalefetse, iktidar doğruyu söylese bile, muhalefet doğruyu söylese asla. Bu değil. Ve işte doğruyu söylüyor da, yok. Mümkün değil. İşte bu Yüce Allah'ın anlattığı bu kanun muhteşem bir kanun. Ama o Kur'an'da yer veriyor buna. Yani Lüt toplumunun konuştuğu bir söz bu. Siz cinsel içgüdüsünü tanrı edinmiş bir adama ne kadar ahlaki kuralları anlatırsan anlat mümkün değildir. O senin dediğini doğru olduğunu anlıyor. Temizdir diyor. Tamam bak temizdir diyor bu adamla. Bunlar çıkar. Bu da bir kanun. Etti iki kanun çıkarıyor buradan. Bir kanun daha çıkartacağız buradan. Bu ne? Bu sosyolojik kanun. Nedir bu kanun? Kötülerin galip olduğu yerde iyilerin yeri yoktur. Bunu en güzel ifade edenlerden biri İsmet İnönü'dür. Ne dedi? Bak, ben doğruyu söyleyeni anarım ismini. Beni hiç enteres etmez ki bak Herbert diyor. Alman. Benim için fark etmez. Bu memlekette iyiler kötüler kadar cesur olmadıkça bu memleket dirilik yok dedi. İşte gün oldu. Şimdi bakınız bir kelimenin üzerine çok duruyorum. Kötü iyi kötülerin olduğu yerde iyilere yer yoktur. Bunu bize sosyolojide bir kanun olarak anlattılar. Böyle değil de tabii sosyolojide yani kaç sene oldu ben sosyoloji okuyalı oldu? 30 sene evvel. 40 sene evvel. Çok güzel bir örnekle anlattılar onu bize. Dedi ki hoca çarpıcı bir örnek vereyim size dedi. Nedir o? Bir yerde 100 tane kadın var, ahlaksız kadın. Onların içine bir tane namuslu girdi mi rahatsız olur. Onlar kendi aralarına gayet iyi. Gayet iyi. Bir tane temiz kadın girsin tamamdır. Rahatsızlık başlardır orada. Onu çıkarır dışarı. Onu hazmedemez. İşte fikirler de böyledir. Yanlış fikirler de böyledir. Yanlış ahlak da böyledir. Ahlaksızlar ahlaklılara yer vermek istemez. Eğer toplumda galipseler o ahlaklı insanları çıkarmak isterler. İşte burada bu. Ehricuhum min qaryatikum. Bunu ülkenizden çıkarın bunlar. Temizlerin yeri yoktur bizim aramızda. Hem de söylüyorum onu temizler ya. Bu çok önemli bir olay. Bunu ben yaşıyorum şu anda. İmansızlar imanlıları istemez arasında efendim. Bugün dünyada bir kültür mücadelesi, bir iman mücadelesi, bir küfür iman mücadelesi var bugün dünyada. Evet, bunu yaşıyorum anlatmıyorum size ama. Nasıl yaşadığını şimdi anlatmıyorum. Demek ki ne oluyor? Şeytandan gelen kir irmağı ile Allah'tan gelen nur ırmağının mücadelesi var. Bu böyle olmuş. Bu öyle bir mücadele olmuş ki peygamberleri bile öldürmüşler. Peygamberleri öldürmüşler. Kimini öldürmeye teşebbüs ettiler. Peygamberimizi öldürmeye teşebbüs ettiler. فَبِمَا نَقْلِهِمْ مِيْتَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْبِيَاءِ Onlar peygamberleri katlettiler diyor Allah. Yani bu öyle bir mücadele ki bu pislikle bu temizliğin öyle bir mücadelesi var ki bu fikir temizliği, bilgi temizliği, ahlaki temizlik, siyasi temizlik şöyle hangisi var? Pislikle bunun mücadelesinin işte tarihi bu meydana getirmiş. İnsanlık tarihi denen birçok mezarın bulunduğu bu tarihte işte mücadele buydu. kötülerle iyilerin, temizlerle pislik olanların mücadelesi olmuş. İşte bunun çıkarımları. Bu ülkeden çıkarma olayı, değerli kardeşlerim, çok önemli ve sonra Allah bunu hukuk haline getirmiş. Bunu, bu konuda Allah kendi parlamentosunda bir kanun çıkarttı. Bu konuda. Evet. İnsanların yaptığı bu yanlışlardan dolayı kanun yaptı. Bakın nasıl kanun yaptı şimdi. Bakara suresinde. Bak. Gerçi biliyorum onu. Ve izâ hadnâ mîthâka benî İsrâîle. Ahadnâ mîthâka benî İsrâîle. Tamam. Yok. Ve izâ hadnâ mîthâkakum. Lâ teşfikûne dimâikum. Ve lâ tuhricûne enfusikum min diyârikum. Sümme akrartum ve entüm teşer. Kanun bu. Şimdi bu insanlar birbirlerini memleketinden, ülkelerinden o kadar fazla çıkarmışlar ki Allah-u Teala dedi ki ben bunu bir anayasaya koyayım. Benim anayasama koyayım bunu dedi. Şimdi bakın bu ayeti kerime 83. ayetle Bakara 84. ayet Allah-u Teala'nın İsrail oğullarıyla yapmış olduğu antlaşmanın maddeleridir. Madde 1, madde 2. Bu ikinci maddede. Madde 1, 5 şeyden meydana gelmiş. Ne diyoruz ona? Bir kanunun fıkraları A, B, C fıkraları falan var ya bak orada şimdi o birinci maddede Allah hakkı, anne baba hakkı, yetim hakkı, fakirin hakkı, insanlara doğruyu söyleme, rabbulü dinnâsi, insanlara doğruyu söyleme, efendim zekat verme, fakirin hakkı yine, namaz kılmak, bunlar 5-6 madde. Dönüyor arkaya, ikinci maddenin AB şıkkı var. Şık. Birinci şıkta diyor ki birbirinizin kanını akıtmayacaksınız. İki, birbirinizi ülkenizden çıkartmayacaksınız. Bir insanı kendi topraklarından, kendi ülkesinden çıkarmayacaksın diye kanunu koymuş. Allah. Biz yapmadık. O bir kanun kendi parlamentosunda kanunu verdi meleklere. Bunu götürün. Bu İsrailoğullarına bunu söyleyin. Birbirini öldürecekler ve birbirini ülkesine çıkartmayacak. Sonra çıkarttılar da neler oldu? Evet, aşağıdaki ayetler. Duman atıyor. Neler oldu? Evet. Neyse oraya şimdi giremeyiz. İşimiz o değil. İşimiz şu. Lut aleyhisselam ülkesinden çıktı. Bakın. Peygamberlerden hicret etmeyen, ülkesini terk etmeyen hemen hemen yoktur. Mesela Adem Aleyhisselam bile cennetten çıktı. Şeytan çıktı. Allah kovdu. Çık! Benim dediğimi unuttu. Fenesiye. Velem necid lehu azma. Unuttu benim emrimi dedeniz diyor Allah-u Teala. Onunla bir gayret de bulmadı mı? Çıkartma cennetten. Benim emrimi unutuyor. Nuh Aleyhisselam da tufan oldu, o da hicret etti Cüdi Dağı'na. Musa Aleyhisselam çıktı Mısır'dan, gitti işte Sina çöllerine. Peygamberimiz çıktı, hicret etti, gitti Medine'lere. Çıkmayan mı? Yani bu kötüler peygamberleri bile ülkesinden çıkardılar kardeşim. Bunun için kanunu, yasasını koydu Allah. Çıkarmak yasak. Değil, peygamberleri birbirini bile çıkarmayacaksın diyor. Şimdi Yahudiler bu ayeti bilseler, onların Tevrat'ında bunu okusalar, o Tevrat'tadır bu ayet aynı zamanda. Bu ayet Tevrat'ta vardı yani. Efendim, böyle yaparlar. Şimdi gidelim bizim yerimize. Bunlar böyle yaparken Allah-u Teala onların üzerine altını üstüne getirdim ve taş yağdırdım. Fenceynahu, Lut Aleyhisselam'ı kurtardık ve ehlehu, ailesini, illa emratehu, karısı hariç. Lut Aleyhisselam'ın karısı kocasına inanmadı. Onu cezalandırdı Allah-u Teala. Bakın burada bir kanun çıkarıyoruz. Ne çıkarıyoruz biliyor musun? Bu muhteşem. Allah'ın kanununda öyle bir adalet var ki, sen benim sevgili kulum, peygamberimin hanımısın, seni cezalandırmayacağım diye bir şey yok. Hatırlıyorum öyle. Çok önemli. Biz şimdi büyük bir adam olsa onu kurtarmaya çalışıyor. Ona ceza verme. Ulan 40 bin kişi öldürdü, onu yaşatıyor. Öyle mi? Ama öteden baklavayı çalan içeri yatar. Bir dilim baklava aldı çocuk, iki sene yattı ya. Ulan Allah belanı versin demedi, daha ver çocuğa, ver abi, daha ver. Ver abi bir tepsi daha. Ama amuduyla getiren adamları hiç hapise yatmaz. Ama öte taraftan bir baklava alan adam içeri yatar. Bu kanun, bu kanunlar, bu hukuk fakirler için mi yapılmış ya? Bak ne diyor? Hanımı bile ceza gördü. Böyle yok, peygamber hanımısın filan. Peygamber çocuğu, Nuh Aleyhisselam'ın oğlu battı, boğuldu gitti. Yok öyle hatır yok dedi. Ya Rabbi dedi, oğlumu kurtardı. Yok oğlu kurtarma filan yoktu. Sen cezayı çekecek dedi. Senin oğlundur diye yani seni kurtaralım mı dedi Hazreti Nuh. Yok canım. Bir daha böyle yalama bari. Allah-u Teala dedi ki bir daha sakın ha. Bir daha böyle bilmediğim şeyi neden ister? Aman Allah. Nuh Aleyhisselam oğlunu kurtaramadı. Yok Allah hukukta adalet var. Alayım. Başım. Ben ne kanunla çıkıyor görüyor musun? Kânet bilen habiri. O geride kalanlardan oldu idi. Onun için o da gitti. Ve emtarna aleyhim metara, ve onların üzerine yağmuru yağdırdım. Fendur keyfe kâne âgıbetul mücrimin, suçluların sonucunun nasıl olduğuna bir bak. Böylece çok ilginç bir kelime kullanıyor burada bilim konusunda. Keyfe, fendur keyfe, bak nasıl. Ha, bir olgunun nasılını bulacaksın ya Allah. Baba. Bu tarihi olgunun nasılını keşfedeceksin. Bilim adamı bunu araştırıyor. Yani 10 tane at vardı. Bedir Savaşı'nı anlatıyor şimdi bize okullarda hocalar ve İslam tarihini anlatıyorlar. Efendim işte 300 tane Müslüman, 1000 küsur efendim kafir. Efendim bizde birkaç tane deve, birkaç tane at. Onlardan ben kaç tane at. At deve ile anlatılmaz bir savaş. Nasılı anlatılır? Nasılı? Niçin oldu bu? Neden oldu bu? Amacı neydi? Ramazan Bey, sen de bu ezanı okutuyorsun. Fazla erken okutuyorsun ki bitmesin diye. Biz buradayız. Şimdi benim Hicr suresine gidecektik. Esasen bunları Allah-u Teala neden anlattığının birini burada söyledi. Keyfesini bul. Nasılını bul. Ha, başka şey de söyledi Hicr suresinde. İnne fî zâlike le âyâtin lil mütevessimin. Feraset sahibi Müslümanlara ibret olsun, ayet olsun, kanun olsun diye bunları anlatıyorum diyor Allah-u Teala. Altında inne fî zâlike le âyeten lil müminin. İnananlara kanun olsun diye. Keyfesini bulun, nasılını. Feraset sahibi insan onun kanununu anlasın. İnanan insan onun ibretini alsın. Böylece Lut Aleyhisselam bitirelim de o Hicr suresini böyle kısaca söylemiş oldum size. Bu ayetlerin neden anlatıldığını, bu olguların neden anlatıldığını size anlatmış oldum. Böylece Lut Aleyhisselam'ın konusunu burada bitirdik. Bundan sonra dersimizde Şuayb peygamber gelecek. Yarın akşam Şuayb peygamberin olgusuna başlayacağız ama bayağı uzun. Bu şeyde de var, Hud suresinde de var. Bayağı uzun bu. İşte değerli kardeşlerim, olay şu. Bir topluma hükmeden, bir toplumu idare eden iyi insanlar olmalı. Temiz insanlar olmalı. Aksi takdirde temiz insanların, iyi insanların o toplumda yeri yoktur. O kötü insanlar, o insanları neredeyseler oradan çıkarırlar. Üniversitede mi? Oradan çıkarırlar. Siyasette mi? Oradan çıkarırlar. Yerin yok burada be. Neresi olsa olsun. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El-Fatiha.